диком пляже, где слоны пьяны и стада мев. Знам ти шепет, то о чем маже. Знам ти шепет, то о чем сне. Кохана вежа, вежа в ми. Zaplątał w twą sukienkę. Pewnie zazdrości, że ciebie mam. A ja zaśpiewam moją piosenkę i w podarunku tobie ją dam. Kochana, wierzę, wierzę w mi. Kochana, wierzę, wierzę w nas. O, i to, co nam się przydarzyło, niech trwa powieczny, wieczny czas. Wierzę w miłość. Kochana, wierzę, wierzę w nas. O, i to, co nam się przydarzyło, niech trwa powieczny, wieczny czas. Kochana, wierzę, wierzę w miłość. Żył.